Dur beni unutursan başkalarında. Sen de böyle düşününce düşüyor musun? Yaralarını sararlarsa yalanlarıyla. Sen de böyle düşününce ölüyor musun? Ya da gel düşünme, sabrederiz yüreğim. Bizi nerede düşürdüyse bırak yerinde kalsın. Ama ben peşine düşer yine de giderim. Özlemim de hasretim de bırak içimde kalsın. Güleceksem gözlerine güleyim o zaman. Yanacaksam seninle yanayım o zaman. Gideceksen peşinden geleyim o zaman. Öleceksem yanında öleyim o zaman. Seni unutursam başkalarında. Sen de bundan benim gibi korkuyor musun? Ya sana beni sorarlar da için acırsa. Doğru söyle, benim gibi bekliyor musun? Ya da gel düşünme, sabrederiz yüreğim. Bizi nerede düşürdüyse bırak yerinde kalsın. Ama ben peşine düşer yine de giderim. Özlemim de hasretim de bırak içimde kalsın. Güleceksem gözlerine güleyim o zaman. Yanacaksam seninle yanayım o zaman. Gideceksen peşinden geleyim o zaman. Öleceksem yanında öleyim o zaman. Güleceksem gözlerine güleyim o zaman. Yanacaksam seninle yanayım o zaman. Gideceksen peşinden geleyim o zaman. Öleceksem yanında öleyim o zaman.